أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi olan Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi olan Necm suresinin 33. ayetinden başlıyoruz. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَعَطَى قَل۪يلًا وَاَكْتَى Gördün mü sen o sırtını döneni? Az bir şey verdi ve cimrilik yaptı. Yani vermemekte direndi. Birazcık verdi, artık daha vermem dedi. فَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى Gayb ilmi onun yanında mı? O görüyor mu? اَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى Yoksa Musa'nın sayfelerinde olandan haberdar edilmedi mi? Ve İbrahim ellezî veffâ Kendisine verilen emirlerini tam olarak yerine getiren İbrahim'den haberi yok mu? Ellâ teziru bâziratun vizre uhra Kimse kimsenin yükünü taşımaz. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Bir de şunu bilmiyor mu ki, kişinin yaptığından başkası kendinin değildir. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Ve onun çalışması, gayreti yakında görülecek. Şimdi burada bir insan tipi çiziliyor. Müslüman olmuş. Sonra işte birazcık da şeyler vermiş. Artık vermiyorum diye direnmiş. Ve dönmüş. İşte bu bana göre değil demiş. Çekmiş gitmiş müşten dinden dönmüş. Bir de bu tipler kendilerini büyük görürler. Kardeşim sizin yolunuz yol değil. Böyle şey olmaz. Siz dünyadan habersizsiniz falan diye de üst perdeden de konuşurlar. Onun için Cenab-ı Hak gayıptan haberi mi var ki bu adam böyle konuşuyor? Bir de geçmiş kitaplarda da Kur'an-ı Kerim'de de olan bir husustan haber veriyor. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Şimdi bazı kimseler Müslüman oldukları zaman Müslümanlığı sizin başınıza kakmaya çalışıyorlar. Yani ben Müslüman oldum, tamam olduysam oldum. Ne olacak? Beni geçindirin. Beni kim geçindirecek? Ben Müslüman oldum, ben de Müslümanım zaten. Sen daha yeni olmuşsun, ben daha ne zamandan beri Müslümanım. Şimdi sanki hani bir adam Müslüman olduğu zaman beri tarafta Müslümanlar ona bütün imkanlarını seferber edecekler. Aramıza hoş geldin. Kardeşim bu bir menfaat birliği değil ki. Yani biz bir iş yapmıyoruz ki dünyalık bir şeyi paylaşmıyoruz ki. Müslüman olduysam oldum. Safa'ya geldin, hoş geldin. Ne güzel. Sevinirim tabii. Şimdi ben mesela bizim internet sitesine bakıyorum. Bugün 2 kişi üye olmuş, seviniyorum. Sonra aklıma geliyor, 2 kişi değil de 2 milyon kişi üye olsa bana ne hiç şu vakfa ne bir katkı olur, ne de herhangi bir şeyi azalır. Niye seviniyor? Niye seviniyoruz? Belki biraz Cenab-ı Hakk'ın yanında bir faydamız olur diye seviniyoruz. Yani Allah-u Teala'dan beklediğimiz karşılıktan dolayı seviniyoruz. Dolayısıyla burası bir menfaat birliği değil. Yeni bir üye katılmışız. Bu yeni üye yeni gelir demektir. Yeni müşteri demektir. Müşteri müşteriyi celbeder, işlerimiz açılır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa ileriden elde edeceğimiz paraya mahsulen biraz veririz ona. Değil mi Ali Bey? Böyle bir şey yok. Kardeşim Müslüman olduysan oldun. Ne? Kafaya geldin, hoş geldin. Gel şöyle bir sarılayım der. Kemal Sunal olsa gel bir öpeyim der mesela. Şimdi tamam. Olduysan oldun. Allah razı olsun. Ne güzel. Yeminnune aleyken eslemu. Yeminnune aleyken eslemu. Kullâ temunne aleyye islamekum. Şimdi Müslüman olmuşlar diye getirip başına katıyorlar. Ya benim başıma niye katıyorsun ki? Belillâhu yeminnune aleyküm en hedâkum lil iman. Eğer başına kakacak birisi varsa Allah'tır. Bak seni. İmana yönelmeni yönelme imkanı sana verdi. Daha ne istiyorsun? İşte bakarsın sanki dünyanın merkezi kendisi. İşte birazcık verdik yetmiyor mu kardeşim? Hep biz mi vereceğiz? Bu kadar Müslüman var. Baksana kaç milyar Müslüman var. Hepsi 50 kuruş verse dünyanın parası eder. Ben verdim 500 lira falan der. Tamam. Burada diyor ki Velid bin Mughire benim elimdeki mealde bu ayetler Velid bin Mughire hakkında indiği rivayet edilmiştir. Velid bin Mughire Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke'de yaşayan ileri gelenlerden birisi. İşte Müslüman olmuş da tekrar dönmüş. Demek böyle bir rivayet varmış. Yani kimliği önemli değil. Bu bir insan tipidir. O zaman şu isim olur. Falanca o zaman bu, bugün de başka bir isim olur. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا. Şimdi böyle öksesinin üzerine gelip geri dönüp gideni gördün mü? Şimdi birçok kimse karar verir, Müslüman olayım. Hatta kafirler bile bunu yapar. Allah-u Teala diyor ya, رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ. O kafirler zaman zaman böyle iç geçirirler. Ah keşke biz de Müslüman olsak. Niye? Çünkü Müslümanlık mümtaz bir hayattır. Her yönüyle güzeldir. Arzu edilen bir şeydir. Çok hoştur. Ama onun için fedakarlık gerekir. Birçok kimse o fedakarlığı yapmak istemez. Bazıları da bakarsınız ki kararını verir. Tamam. Bundan sonra da beyaz bir sayfa açıyorum hayatımda. Ne güzel. İçki yok, kumar yok, gayrimeşruluklar yok, namazımı 5 vakit kılacağım. Tamam. Şimdi adam şimdi onu bir gün sabah namazdan kalkar. İkinci gün ya bu her gün bir kere değil ki. Bakarsın ki yavaş yavaş biraz sağından, biraz solundan, biraz önünden, biraz arkasından kırpmaya başlamış. Bir de sonra 50 avuçta hiçbir şey kalmamış. Öbür tarafa daha fazla saldırmaya başlamış. Ya bana ne? İkisi de açık. Nereye gidersen git. Yani cennete gideceksen sen kendi yerine gideceksin. Cehenneme gideceksin, kendi yerine gideceksin. Yani herkes kendisi için. Bu tıpkı su içmeye benzer. Kim suyu içerse o rahat eder. Kim yemeği yerse onun karnı doyar. Ben de senin hidayetine vesile olursam bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın bana yapacağı ikramı beklerim elbette. Bir de bir Müslüman olması beni elbette sevindirir. Bir kişinin Müslüman olması. Ama çıkıp gideceksen gidersin. Üzülebilirim, tabii ki üzülürüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de üzülüyordu ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü iman da küfür de kişinin kendi kararıyla olacak bir şeydir. Sonucuna katlanacak olan da odur. فَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْفَى قَل۪يلًا وَاَكْتَى Birazcık verir, sonra da cimri kesilir. Kadar. Daha fazla yok. Yani böyle bir de kibirli bir şekilde, bir havayla. اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى Yanında gayb ilmi var. İşlerin arka planını görüyor da onun için mi böyle davranıyor? Çünkü hep böyle üst perdeden konuşuyor bunlar. Nasihat ederler. اَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحَفِ مُوسَى Yoksa buna haber verilmedi mi? Musa'nın sahifelerinde olan şeyden. Ve İbrahim'e lezî vaffâ. Görevini tam yapmış olan İbrahim. Onun sahifelerinden haber verilmedi mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah'ın kitapları 4'ten fazladır. Yani bize çocukluğumuzda 4 tane kitap, 100 tane de suhuf, 104 kitap demişlerdi. Aslında o 100 suhuf 4 kitap gibi kitap değil, işte 30 suhuf şu peygambere, 10 suhuf buna, 50 suhuf şuna diye şey yapıyor. O da bir peygambere verilen kaç suhufsa bir de kitap saymak lazım değil mi? Şimdi böyle öğretmişlerdi, gökten 104 tane kitap deyince işte 4 tanesi büyük kitap, 100 tanesi suhuf, şudur, şudur. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah-u Teala peygamberlerin büyük bir bölümüne kitap vermiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a da vermiş, Suhuf-i İbrahim'e ve Musa, İbrahim'in sayfeleri ve Musa'nın sayfeleri. O bizim akaidde öğrettiklerinin çoğusunun bir delili yoktur. Dayandığı bir delil yoktur. Enteresan bir şey. Yani her defasında şaşırıp kalkıyorum. Bu Müslümanlar neyle meşgul olmuşlar bunca zaman? Yani benim bir türlü aklım ermiyor. Mesela bakın şu şeyi açarsanız. Bende 137. sayfa. Yani En'am suresinin 89. ayeti. Buldunuz mu? Yukarıda peygamberleri sayıyor Allah-u Teala. Bak saydıkları peygamberleri görelim. İbrahim Aleyhisselam, İshak, Yakup, Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun. 10 etti, ben parmaklarımdan sayıyorum taraftan. Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, etti 14. İsmail 15, Elyesa 16, Yunus 17, Lut 18. Kaç etti en son rakam kaçtı? 18. Tamam. Şimdi sonunda diyor ki bakın. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Ne demiş oluyor? Ne diyor? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz peygamberler. Başkasına vermedik demiyor yani. Bunlar verdiklerimiz. Bunların çoğusu bizim listemizde yoktur, değil mi? Evet. Evet, çoğusu yoktur bizim listemizde. Kur'an'da ismi geçmiş, Şükrü Aleyhisselam'ın sözü var diye bir Orada o bizim bu kitaplarda olanlar da çoğusunda bir delili yok. Hani dört kitap ayır. Bir ya da bir kısmının delili yoktur. O sayfaların her birisinin bir kitap niye sayılır? Yüz suhuf. Mesela şimdi Musa diyor. Musa Aleyhisselam'da Tevrat verildi. Şimdi her sayfayı bir kitap sayılırsa. Vallahi Mehmet Özet, benim bu işe aklım ermiyor. Aklı eden birisi varsa gelin yazsın beni tarafa. Bir yerde suhuf geçiyor Musa Aleyhisselam'ın. Bir yerde kitap geçiyor, bir yerde de levha geçiyor. Yani nasıl olacak? Şimdi suhuf kelimesinin anlamı nedir? Sayfalar. Sayfalar. Şimdi bu kitabın sayfaları yok. Evet. Buna da suhuf dersin. Yani sayfalar işte. Sahife diyoruz ya. Sayfa. Mushaf dememizin iki tane kapak arasında olmasından dolayı. Kitap diyoruz yazılı olduğu için. Kur'an diyoruz bir araya toplandığı ve okunarak iğne yerleştirildiği için. Zikir diyoruz kafaya yerleştirilip hatırlandığı için. Tamam mı? Yani şimdi sana bir erkek diyoruz, erkek olduğum için. Bir genç diyoruz. Bir yakışıklı diyoruz. Değil mi? Bir takım şeyler söylüyoruz. Ha, levha meselesi Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak levhalar verdi, onun üzerinde Allah'ın emirleri vardı. Yani esas olan emirler. Onlara sayfeler diyebilirsiniz. İşte Tevrat'ta yer alıyor biliyorsunuz. Çeşitli açılardan, yani baktığınız açıya göre bir isim verirsiniz. Kavramlar da bize yanlış oluyor. Hepsi yanlış, doğruyu kavruyor. Neyse, şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bir sil baştan yapmak mecburiyeti her defasında ortaya çıkıyor, değil mi? Yani bunları, benim de gayretim bu. Siz gibi böyle genç kişiler olduğu zaman ne olacak? İstikbal için ümitliyiz demektir. Ama şunu size söyleyeyim. Birilerine yaranmak isterseniz dünyanın en büyük alimi de olsanız beş para etmezsiniz, onu söyleyeyim. Yaranacağınız yalnız Cenab-ı Hak olmalı. Aksi takdirde hiçbir kıymetiniz olmaz. Evet. Neyse, şimdi gördük değil mi? Bak o ayet-i kerimede hepsine de Allah kitap verdik diyor. Şimdi burada da Musa'nın sahifeleri ve İbrahim'in sahifeleri ki görevini tam yapmıştır. Peki bu kitaplarda olanlar nelerdir? Neler? Yani son Kur'an-ı Kerim'de olanla önceki kitaplarda olanlar arasında ne gibi farklar var? Kur'an nereye inmiş? Bütün insanlar. Tamam. Neyse, bütün veya değil. Biz bütününden bahsetmiyoruz. İçeriğinden bahsediyoruz. Ya emir ve yasakları şimdi Allah-u Teala ne diyor? Bak ne diyor? Şera'a. Şura suresi 13. ayet. Şura kaçın sure? Sayfa kaç sayfa? 485. sayfayı bir açın. Şura 13. Tabi sayfa 2 ileri 2 geri olabilir. Şimdi şuraya bakın. Şer'a lekum. Nedir anlamı? Sizin için şeriat yaptı. Allah. Minettiğini bu dinden. Bu dinin şeriatı yaptı. Neyi? Ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a tavsiye ettiği şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ilk vahiy alan peygamber Nuh aleyhisselam olarak gözüküyor. Öyle gözüküyor. Mesela Adem'e vahyettik diye bir ifadesi yok. Adem bir takım kelimeler telakki etti de sadece tevbe etti. Sizin için bu dinin şeriatı yaptı Allah. Neyi? Nuh'a neyi tavsiye etmişse onu. Ne oldu? Değişen bir şey yok. Şimdi bir baş o son peygamberimiz. Hep gelenler aynı şeyler değil mi? Aynı şey. Ha, bizim kesimde yani bir nesih olayı var. Nesih neydi? Nüsa çıkarmak yani kopya, bugün kopya kelimesi kullanılıyor yani batıdan gelen bir kelime. Bizde nüsa çıkarmak. Nüshadır o da yani nesih. Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği kitapların nesi olur? Son nüshası olur. Yani tamamı işte. Diğer peygamberlere ne indirilmiş diye merak ediyorsanız okuyun işte. İşte bu. İşte bu. Elinde o kitaplar nedir? O zaman sen Kur'an'a inanıyorsan, İncil'e de inanıyorsun, Tevrat'a da inanıyorsun, İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiş kitapların hepsini de kabul etmiş oluyorsun, tamamını. Evet, Allah'ın sünnetine değişim oluyor. Tabii Kur'an'a inandın mı? Önceki indirilene zaten inanmış oluyorsun. Kur'an çünkü önce indirilenleri haber veriyor, işte okuduk ya az önce. Onu kabul ettin mi bitti. İnanmak o. O zaman Kur'an önceki kitapları neshetmiş mi? Neshetmek demek bazıları şöyle anlıyor nesih. Yani bazıları değil de maalesef bizim ulema öyle anlıyor. Bir ayetin bir başka hükmü ortadan kaldırması diye anlıyor. O zaman yeni bir hüküm getirmesi lazım ortadan kaldırmak için değil mi? Ama Allah nasıl tarif ediyor? Bakara 106'yı bir açın eğer inşallah doğru söylemişimdir rakamı. Şimdi Yahya doğru söyleyip söylemediğini tasdik eder. Gerçi Mehmet Hoca da var değil mi? Ahmet de orada içeriden bakıyor. 106 değil mi? Yanlış söylemedim. Şimdi bakın burada ne diyor Allah? Ne diyor Allah? Mâ nensah min âye. Bir ayeti neskettik mi? Evnunsihâ ya da unutturduk mu? Unutturma olayı nasıl olabilir? Hafızalardan silinme tabi. Yani şimdi mesela ben bir tane ayet okuyayım, onun Arapçasını değil, yerini hatırlıyorum. Arapçasını hatırlarsam bunlar hafızlar hemen bulur da. Hah, buldum. Maide suresinin 15. ayet. Öbürünü de kaybetmeden açın. Yani öyle parmaklarınızı aralara kağıt gibi koyun ki tekrar döneceğiz oralara. 109. sayfa bende. Maide 15. Herkes oldu ulema Allah'a şükür. Ya ehlel kitap. Ey ehli kitap. Kim anlaşılıyor ehli kitap deyince? Ya Yahudiler, Hristiyanlar. Kad ca'ekum rasuluna. Size elçimiz geldi. Kim o? Muhammed Aleyhisselam. Onlara da bize de gelmiş. Yubeyyinu lekum ketiran mimma kuntum tuhfun. Sizin gizlediğiniz çok şeyi size açıklıyor. Eğer onların şimdi Allah gizlediğiniz dediğine göre onların gizledikleri Tevrat'ta olur mu? Elimizdeki Tevrat'ta yani. Gördüğümüz, onu bize, onların bize Tevrat diye gösterdikleri şeyde olur mu? Orada yoksa insanların zihninde de yoktur değil mi? İnsanlara diyorlar ki Tevrat bu, açın okuyun. Değil mi? İnsanların zihninde de yok. O zaman ne diyor Allah? Mâ nensah min âyetin, tekrar o Bakara 106. bir ayeti neshedersek, evinin siha ya da unutturursak, bu unutturma olayı onlar gizlediği için insanların hafızalarında olmaması meselesidir. Ne yaparız? Ne'ti bi hayrim minha. Ondan daha hayırlısını getiririz. Ev misliha ya da mislini getiririz. O zaman demek ki iki türlü nesih varmış. Bir, önceki kitaplarda olan neyse o alınıyor. Tıpkı kopya çekmek gibi, fotokopi, nüsha çıkarma. O zaman Kur'an-ı Kerim'in, madem Allah diyor ki شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا, Allah Nuh'a neyi emretmişse, neyi vasiyet etmişse, sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır diyorsa, bir kere çoğusu aynı olmalı değil mi? Aynısı. O zaman Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü önceki kitapların aynısı. Ama nesk etmiş, yani son nüshası. Aynı hükümler onlarda da var ama geçerli olan bu son kitaptır. Hı? Yani Allah'ın tasdikiyle geçerli olan kitap. Bir kısmı da nedir? Hayrun minha. Daha hayırlısıdır. Yani bazı hükümleri değiştirmiş. Mesela size örnek vermiştim. Neyi örnek vermiştim? Rejim cezasını değil mi? Onlarda rejim cezası vardı. Kur'an-ı Kerim'de önce bu müebbet hapse çevrildi. Arkasından yüz sopaya çevrildi. Ne yapılmış oldu? Hayrun minha. Daha hayırlısıyla değiştirilmiş oldu. Cuma ertesi yasağı kaldırıldı. Tabii o da bir kolaylıktır. Ondan sonra mesela Yahudiler bir kısım hayvanların etlerini yiyemiyorlardı. Onlar kaldırıldı. Bu şey ayet nasıl? İşte bir ayetin yerine bir başka ayet getirdiğimiz zaman o sen iftira ediyorsun diyorlar. Niye diyorlar iftira ediyorsun Yahudiler, Hristiyanlar? Bizim kitaplarımızda bu yok. Yani hüküm hafifletici yeni bir şey söylüyor ya, Allah'a iftira ediyorsun diyorlar. Bir ayetin yerine bir başkasını getirdiğiniz zaman. Şimdi onlar mutlaka bir problem çıkaracak ya, öyle söylüyor. Şimdi, efendim, hangi sureydi o? Nahl 101. ayet. Şimdi bu şeye devam edelim, Maide suresine. Ayetler birbirlerine öyle güzel açıklıyor ki, size elçimiz geldi, ortaya çıkarıyor sizin gizlediğiniz birçok şeyi. Ve ya'fu an kesir, bir çoğunu da affediyor. Yani öyle gizli kalsın, kimse duymaz. Yani hafifletilmiş oluyor o hükümler. Yani hayrun minha diyor, daha hayırlısı getirilerek. O zaman nesih neymiş? Nesihin en büyük bölümü önceki hükmün aynısını almak. Az bir bölümü de önceki hükmü değiştirmek. Ama nasıl değiştirmek? Daha hayırlısıyla değiştirmektir. Ama bizim mesela şimdi bugünlerde Ahmet o konuda çalışıyor. Evet Ahmet, nesih böyle mi tarif ediyor bizim ulema? Yüksek sesle söyle, sen kafayı şey yapıyorsun, bunlar hiçbir şey görmüyor senin kafanı. Şöyle öne doğru gel, bir görsünler endamını. Söyle bakalım, nasıl tarif ediyorlar ulema? Ayette olduğu gibi mi tarif ediyorlar? Bir ayetin hükmünü bir başka ayette kaldırmak diye. Bir başka ayette demiyorlar. Bir dakika, bizi yanıltma. Öyle demiyor. Nasıl tarif ediyor? Bir ayetin hükmü başka ayette kaldırmak demiyorlar. Ne diyorlar? Bir şer'i hükmü yeni bir şer'i hükümle kaldırmak diyorlar. Niye şer'i hüküm diyorlar? Çünkü sünnet de Kur'an'ı neskeder diyorlar da ondan. Halbuki sünnet Kur'an'a tabi. Tabi olan neskedebilir mi? İn ettebi'u illa ma yuha ileyye diyor. Yani Kur'an-ı Kerim ona peygamberimiz öyle emrediyor. Böyle de diyor. Neredeki nüsha? Ya biz bütün yaptıklarımız, ya bütün yaptığımız işlerin nüshası çıkarıyor, arkada ahirette karşımıza gelecek. Tabii. O da öyle. Şimdi öyle bir nesih tarifi yapılıyor ki, ya bu bizim ulemanın yaptığını söylüyorum. Diyor ki bir şer'i hükmün bir başka şer'i hükümde kaldırılmasıdır diyor. Bir kez burada misliyle nesih yok. Yani önceki hükmün aynen devam etmesi şeklindeki bir nesih yok. Öyle olunca da insanlar, mesela Süleyman Ateş burada şey yapamıyor, bu işin içinden çıkamıyor. Şimdi ben duyarsa kızar ama duysun, önemli değil. Nasıl olsa bizim çizgimizi gayet iyi biliyor. Şimdi Süleyman Ateş diyor ki, Kur'an-ı Kerim önceki kitaplar nesk etmemiştir. Niye? Çünkü bizim müfessirlerin, yani tefsir alimlerinin zihninde o Bakara 106'da anlatılan şekilde bir nesih yoktur. Nesih dediğiniz zaman bir ayet bir başka ayetin hükmünü kaldıracak. Niye bunu söylüyor? Diyor ki ya Kur'an-ı Kerim Tevrat İncil'i tasdik ettiğini söylüyor. Tasdikle nesih birbirine uymaz. Şimdi değiştirmek dediğiniz zaman haklı. Ama değiştirmek demiyor ki Allah. Allah ya mislini getiririm ya daha hayırlısını getiririm diyor. Orada daha hayırlısında bir değişiklik var, o kadar. Ama mislini getirme dediğin zaman zaten tasdik olur. O kitaplarda olanların mislini bu kitaba aldığın zaman bu tasdiktir. Ama nesihtir de aynı zamanda. Yani son nüshasıdır. Anlatabildim mi? Şimdi bu tarifler Kur'an-ı Kerim'in dışında yapıldığı için her şey olabilir. Bunu niye orada yapıyorlar? Mesela İmam Şafii Er-Risale diye bir kitap var onun. Usulü fıkıhta, yani fıkhın metodolojisi diyelim. O konuda ilk yazılmış kitaplardan kabul edilir. Orada diyor ki Kur'an'ı neskeder, sünnet sünneti neskeder. Kur'an sünneti, sünnet Kur'an'ı nesk edemez. Yani kimse, yani bir dokunulmazlığı var. Kimse kimsenin sahasına karışmaz. Haşir. Bu çok rahatsız edici bir ifade. Ama bunu aynen böyle söylüyor. Bunu niye söylediğini de El-Ün diye bir kitabı var kendisinin. Meşhur kitabıdır. Orada şöyle anlatıyor. Biz bunu böyle söylemezsek diyor. Rejim cezası elden gidecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de rejim yok, sünnette var. Rejimin devam etmesi için böyle olmalı diyor. Hocam gazetedeki köşe yazısında namazda İncil'den ve Tevrat'tan ayetler okursunuz diyor, okuyabilirsiniz diyor. Onu da okudum yani kendisini. Gazetedeki köşe yazısında. Neyse artık onu konuyu değiştirmiş olmayalım da. Peki, şimdi ben esas bu konu üzerine devam edeyim. Şimdi, yani bu kafa karışıklıkları yapısaldır, ben onu göstermeye çalışıyorum. Böyle tesadüfi bir şey değil. Niye İmam Şafii'den anlatıyorum? Çünkü bu insanların ilk kaynakları bu. İlk kaynakları. Ha, Hanefiler ne yapıyor? Hanefiler de diyor ki, sünnet Kur'an-ı Kerim'i neskeder diyor. Onların da derdi rejim, başka bir şey değil. Çünkü öyle demeseler rejim cezasını koyamayacaklar ortaya. Ama her iki tarafta bunları söylerken birçok ayeti görmezlikten geliyorlar. Şimdi doğru söyleyen Kur'an-ı Kerim, biz ondan okuyoruz. Allah'ın kelamı. Ben şimdi şunları, yani bunlardan haberdar olun da. Ya şimdi bırak kardeşim, ben ne anlatıyorsam onu dinle. Şimdi burada dedikodu yapmıyoruz. Ben o anlatılan söylediklerini söylüyorum. Mesela Cessas diye Hanefilerin çok meşhur bir alimi vardır. Ahkam-ı Kur'an diye bir kitabı vardır. Hanefilerin temel kaynaklarındandır. İşte ben de çok okumuşumdur o kitabı zamanında. Ha, öğrenciliğim zamandan beri. Ne yap, bize öyle gösterdi, biz okuduk. Şimdi Orada diyor ki hadis ayeti neshetmiştir diyor. Hangi hadis? Hangi ayeti neshetmiş? Şeyle ilgili Nisa suresinde işte zina eden kadın وَاللَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ kadınlarınızdan zina edip gelenler olursa فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ sizden dört şahit getirin onlara karşı. فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوهُ şahitlik ederlerse onları evlerde tutun. Ne zamana kadar? حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ölünceye kadar. Şimdi rejim cezası ölüm cezasıdır. Ölüm cezasının bir altı nedir? Müebbet hapis. Allah bu ayette rejimi neshetmiş, müebbet hapse çevirmiş. Sadece kadınlar için. Ölünceye kadar evde hapsedin. Ev hapsini ama. Başka ne diyor? Ev yecealallahu lehum mesedile ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Sonra da bu yolu Cenab-ı Hak şeyde Nur suresinde açıyor. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَجْرِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ مِيَةَ جَلْدَ zina eden kadın ve zina eden erkeklerden her birine yüz değnek vurun diye bu yolu açıyor orada. Yani zaten burada diyor ki bu hüküm değişecek demek istiyor. Zaten bir yol açıncaya kadar dediği bu zaten. Bu hüküm değişecek diye bildirmiş oluyor. O yolu da açıyor. Ama şimdi işi böyle kabul ederseniz rejim zaten baştan elden çıkmış oluyor. Şimdi bunlar diyor ki peygamberimiz demiştir ki hudu anni hudu anni kad cealallahu lehunne sebile effeyyü bisseyyidi işte yok effeyyü bisseyyidi mi'etü celdetin ve racmü ondan sonra elbikru bil bikri mi'etü celdetin ve tahribu am. Evet. Hadisi inşallah doğru okudu. Mana doğru da kelimelerde bir takım şeyler olabilir. Şimdi benden alın, benden alın. Allah bunların yolunu açtı. İşte dul dulla ilişkide bulunursa yüz değnek ve rejim, bekar bekarla ilişkide bulunursa yüz değnek ve bir yıl sürgün. Şimdi diyorlar ki bu hadis hem Nisa suresinin 15. ayetini neshetmiştir. Hem Nur suresinin 2. ayetini neshetmiştir. Öyle bir hadis ki önüne geleni yatırıyor. Yahu kardeşim, yani hadis Kur'an-ı Kerim'e, peygamber Kur'an'a tabi değil mi? Ne oldu? İşler ters mi döndü? Ve bunların nesih anlayışında hayrun minha ifadesi yoktur. Bizim ulemanın hiçbirinde yoktur bu. Şimdi sen az önce soruyordun ya, hiçbirinde yoktur. Yani nesheden, neshedilenden daha hayırlı olur ifadesi hiçbirinde yoktur. Ama ayet öyle diyor. Niye? Çünkü öyle olursa işler bozuluyor. Mesela herhangi bir ayeti neshetmesi asla ve kat'a mümkün olmayan Bakara şey, Tevbe 5. ayete kaç ayet neshettirmişlerdi Ahmet? 233. 133. 133 tane ayet neshettirmişler. Tüm sistem alt üst olmuş. Hiçbir ayeti neshetmesi mümkün değil. Özel bir olayla ilgili olarak indirilmiş bir ayet. Yani peygamberimize karşı Hudeybiye'deki antlaşmayı bozmuş olan Mekke'li müşrikler için o zaten ayet açışabilir. Onun için indirilmiş olan ayet seyf ayeti demişler. Kılıç gibi önüne geleni yatırmış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kölelik yok. O ayette köleliği getirmiş, yerleştirmişler. Bütün mezhepler bunu böylece kabul etmiştir. Gayrimüslimlere ilişkiler Kur'an-ı Kerim tarafından son derece muhteşem sistem okuyu yapmış. Ondan eskettirmişler. O da çok berbat bir hale gelmiş. Bugün işte Irak'ta çektiğimiz sıkıntıların temelinde bunlar var. Şimdi ben bunları söylerken şimdi bir kısımlar zannedecek ki efendim işte Osmanlı gitmeyecekti de öf, onlar ne adamlardı. Ben Osmanlı'dan değil, Selçuklu'dan da anlatmıyorum. Ondan da en tepe, en temelden anlatıyorum. Bu tenkit ettiklerim ilk büyük ulema. Şimdi onları tanıyalım da ondan sonrası gelen onlar artık bu işin şeysiz kurbanları. Dilsiz kurbanlar onlar. İnsanlar düşünmüyor ki evvelev kâne âdâukum la yâkilûne şeyen ve la yehtedûn. Onlar Müslümanların babaları durumundadır. Ya bu adamlar acaba yanlış yapmış mı yapmamış mı? Şimdi az önce burada Selman Hoca var. Şehzade Başım imamlarımıza Kur'an okumada. Neredesin Selman Hoca? Gitti mi? Az önce buradaydı. Ha gitmiş. Neyse kaçmış. Şimdi o da bizim master öğrencilerimizden de. Ona şimdi El-Mughni diye bir kitap vardır fıkıhta. Ve çok muteber bir kitaptır. 300'lerde falan ölmüştür şey yazarı. 4 mezheple ilgili şeyler yazar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir adam karısını boşayacaksa kadının adetli olmaması gerekir. Temizse o temizlik süresi içinde ilişkiye girmemesi gerekir. Talak suresinde Cenab-ı Hak bunu anlatmış, Peygamberimiz açıklamıştır. Ama bizim 4 mezhebin 4'üne göre de kadın hayızlıysa ya da eşiyle ilişkiye girmişse kocasının onu boşaması haramdır ama geçerlidir. Ve derler ki Allah böyle boşanmasını emretmiştir ama bu da geçerlidir. Bunu kim emretti peki? Şimdi yazmış orada Muni'de, Dâre Kutni'de şu hadis geçer. Selman'a dedim ki bu hadis Dâre Kutni'de yok. Bak bakalım. Araştırdı, beraber araştırdınız değil mi? Sen yok mu? Sen de bakıyordun burada. Ha, Muni'den gösterdi, tamam. Dâre Kutni'ye baktı, bulamadı. Bir başka hadise de bir ilave yapmış. Dedim bak bu ilave de yok. Ona ikiniz beraber baktınız. Şimdi onları yaparak böyle bir durumda karı boşamayı geçerli saymıştır. Geçersiz diyen ulemayı da yazmışlar. Bunlar da diyor ehlül bid'ati vettalal diyor. Adam Kur'an-ı Kerim'i delil getirmiş. Allah böyle diyor. Bunlar bid'atçıdır ve sapık insanlardır diye yazmış oraya. Tamam. Eşim millet bizi niye sevmiyor anlayın yani. Bak bu. Herkesin putlarını yıkıyoruz. Kolay mı? Yani buraya hücum etmediklerine dua etmek lazım. Ya kardeşim ortada karı bu ya bir ailenin yıkılması basit bir olay. Mesela bir lafızda 3 talakı bir 4 mezhebin 4'ü de kabul eder. Kur'an-ı Kerim'e göre milyarda bir ihtimal yoktur. Bir kadının bir iddet döneminde erkek bir kereden fazla boşayamaz. Yani iddeti bitinceye kadar bir kereden fazla boşayamaz. Ama 4 mezhebin 4'ünde de bir anda 3 talak verdi gitti. Mesela şimdi ben bir karikatürize edeyim bunu. Evlilik yıl dönümü. Adam karısını aldı yemeğe götürdü. En neşeli bir anda dedi ki hatta ulemaya göre şaka yollu seni 3 talakla boşadı. Bizim 4 mezhebin 4'üne göre de bu iş bitti. Artık orada aynı eve de gidemezler çünkü artık bir daha beraber olmaları mümkün değil. Yedikleri yemek ikisinin de midesine zehir olarak gidecek. Kurtuluş yok. Bitti. Aile bitti. Ya böyle şey olur mu? Hocam o zaman alacaklar var diye. Afiyet. Affedersiniz hanımın ismi. Ya vereceksin ya öldüreceksin. Yemek sofrasında bu boşluğun her iki tarafında geçerli oluyor. Bak, şimdi alacaklılar dedin de hani şey yaparlar ve sen dedin de aklıma geldi. Biz askerdeyken diye anlatırlar da ben de İstanbul müftülüğündeyken. Şimdi bir şu Kadınlar Pazarı'nda mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam orada bir Siirtli gelmişti, iki tane Siirtli. Adamın borcu varmış. Yarın ödeyeceğim demiş. Ödemezsen karın müşterakla boş olsun mu? Olsun demiş. Ödemezsem karın müşterakla boş olsun. Ötesi gün ödeyememiş. Karı gitti. Kadın hiç haberi yok, bir şeysi yok. Kur'an ve sünnete göre böyle bir talağın olma ihtimali yok. Ama dört mezhepte de geçerli. Şimdi niye bu halde olduğumuzu görüyor musunuz? Bir de şöyle bir düşünün, bakın. Allah-u Teala adetliyken boşamayı geçersiz sayıyor. Çünkü kadın adetli olduğu zaman zaten ayette kul huve eden diyor. Bu bir eziyet. Kadın psikolojik olarak rahatsızdır. Hasta zaten kadınlar ben hastayım da derler değil mi? O kelimeyi de kullanır. Ve o zaman bu psikolojik sıkıntısı ister istemez aileye, eşine, çocuklarına yansır. Ve böyle bir durumda erkek karısıyla ilişkiye de giremediği için onda da huzursuzluk olur. Bu ortamda karıyı boşamak gayet kolaydır değil mi? Ama Allah o boşamayı geçersiz sayar. Şimdi kadın adetten temizlendi. Şimdi erkeğin kadına arzusu en üst noktaya çıkar. Temizlik döneminde ilişkiye girdi mi artık ondan sonra da boşamak kolaylaşır. Allah onu da kabul etti. Ne olacak? Senin kadına arzunun en üst noktada olduğu zaman boşuyorsan boşa. Hadi boşa, serbest erkeksen boşa. Boşadım. Peki boşa, tamam. Boşadıysan boşadın. Güzel. Ondan sonra ne diyor? Şimdi bizimkiler boşadıkları zaman ne derler karılarına? Hadi babanın evine. Bu kadın nedir? Babamın evine gidiyorum der değil mi? Ya ne sen öyle diyebileceksin ne onu yapabilecek. Allah-u Teala diyor ki Talak suresinde, isterseniz açın ya, niye ben ezbere konuşayım ki? 65. sure. ...557. sayfa. Allah Talak adında bir sure indirmiş. Ama bizim ulema bu sureyi ya hiç görmemişler ya da şöyle cımbızla bir iki şey almışlardır burada. Cımbızla. Halbuki sistemi bunun üzerine kurma mecburiyetleri var. Neyse. Öyle olay bu. Neyse. Şimdi ama Allah ne diyor? Bizim için esas olan o. Şimdi hesabı bu kitaba göre vermeyecek miyiz? Şimdi bizim için esas olan bu kitaptır. Öyle değil mi? Biz falana filana göre hesap vermeyeceğiz. Allah-u Teala diyor ki ya eyyühen nebiyyü اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ Ey Peygamber! Karılarınızı boşadığınız zaman iddetleri içinde boşayın. Yani iddete başlayabilecekleri bir zamanda boşayın. Adetliyken boşarsan iddete başlayamaz. İlişkiye girdiğin bir temizlik döneminde boşarsan yine başlayamaz. Abdullah bin Ömer karısını, ki bu konuda en sahih hadis olur, karısını adetliyken boşamış, babası Hazreti Ömer peygamberimize sormuş, demiş ki murhu fel yuraciha, söyle ona karısına dönmüş, dönsün de sinirlenmiş de peygamber. Bir adet görsün, temizlensin, tekrar adet görsün, tekrar temizlensin. Eğer boşamak istiyorsa hiç ilişkiye girmediği temizlik içerisine boşasın ve bu ayeti okumuş, Allah'ın emrettiği boşama budur demiş. Ondan sonra diyor ki ve ahdul idde, iddeti de sayın diyor. İddeti kim sayacak? Erkek. Üç kere adet görüyor, temizlenme olayı. Adeti kim görüyor? Kadın. Normalde kadının sayması lazım değil mi? Allah erkeğe diyor ki sen say. Yani karına geleceksin, boşadığın karıyı adet gördün mü görmedin mi? Sana ne diyecek? Nedir? Bir iletişim kuracaksın. Devamı var. Acele etme. Sabır. Hacı sabır. Bu iletişimi devam ettireceksin değil mi? Kadınla öyle o bir taraf eden bir tarafa değil. وَاتَّقُ اللّٰهَ رَبَّكُمْ Rabbiniz olan Allah'tan korkun. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ Boşadığınız karıyla evlerden çıkarmayın. Ne yapıyorlar şimdi? Hadi babanın evine. Ne demek? Bu kadın ömrünü vermiş bu eve ya. Sen deli misin? Çoluğu var, çocuğu var, eşyası var. Evden çıkarmayın diyor. Evde kalacak. Peki kendi çıkarsa bela yok yüzüne, kendi evde çıkmasın. Otursun oturduğu yerde. Şimdi aynı evde ben de mi kalacağım? Ama sen de kalacaksın. Karı koca aynı evde kalacaksın. Kaç göç? Yok öyle bir şey. Kadın istediği rahatlıkla dolaşabilir senin yanında. Barışma olabilir diye. Sabır et, gelecek. Hacı sabır. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyinetin, açık bir fahişelik yapmış olursa o başka. Tabi o zaman mahkemeye gidecek, şu olacak. Zaten birlikte yaşamaları mümkün olmaz o zaman. Ve tilke hududullah, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu ifade en çok talak konusunda geçer. Bir de şeyde, ikinci olarak mirasta, üçüncü olarak da oruçta. Başka bir yerde geçmiyor. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kim Allah'ın koyduğu sınırları çiğnese, haksızlığı kendisine yapmış olur. Yani karı yerden çıkarırsa, karı çıkarsa, iddetini saymazsa, o zaman problemlerle karşılaşır. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهِ İşte şimdi geldi sen dediğin şey, Yaşar Bey. لَا تَدْرِي bilemezsin, لَعَلَّ اللّٰهِ Belki Allah, يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Bundan sonra ortaya çıkacak, çıkaracaktır emran. Bir çözüm. Yani şimdi bu karı koca aynı evde. İsterse ben çekip giderim diyebilir koca gitsin. Ama arada sırada gelip karısıyla bir kere geçimini sağlamak zorunda. Mecburen gelip soracak ne var ne yok. Araya da yabancı girmeyecek. Üç ay gibi bir zaman. Bu süre içerisinde bunlar hala barışmazlarsa. Birlikte yaşamalarının bir anlamı kalır mı? Üç ay az bir zaman değil ki. Çok ciddi bir zaman. Ve bu süre içinde ikinci kez boşayamıyorsun. Nereden çıkarıyorsun? Bundan sonraki ayet söylüyor onu. Zaten birçok ayet söylüyor. Daha detaylı bilgi almak isteyenler internet sitemizden okuyabilirler. فَاِذَا بَلَانَ اَجَلَهُنَّ Sürelerinin sonuna ulaştılar kadınlar. Süre doldu. فَاَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوْخِنْ O zaman güzellikle tutun. Üç talakla boşanmış olsa tutabilir mi? Böyle bir şey yok ki. Güzellikle tutun. اَوْفَارِكُهُنَّ بِمَعْرُوْخِنْ Ya da güzellikle onları ayırın. Bitmedi daha. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ Sizden güvendir iki kişiyi de şahit edir. Ve akimu şehadete lillah Allah için şahitliğiyle dost doğru yerine getir. Kur'an-ı Kerim'de nikahtaki şahitliğe dair bir ayet yoktur. Ama boşanmadaki şahitliğe dair ayet var. Hem işin başında getireceksin hem sonunda getireceksin. Çünkü bu çok ciddi bir olay. ذَٰلِكُمْ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ Gene bir başka tehdit var. Allah bunu size şey yapıyor. Öğüt veriyor. Allah ve ahiret gününe inanana ağır bir ifade değil mi? İnanmayanlar bir şey işimiz yok. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu koyar. Bir çıkış yolu olur yani mutlaka. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç beklemediği bir yerden ona Allah rızık verir. Yani kadına da erkeğe de diyor ki korkma sen aç kalmazsın. Ama yeter ki bu emirlere uy. Kendi kafana göre hareket etme. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْدِهِ Allah kendi işini sonuna kadar götürür. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Yani Allah her şeyin bir standardını koymuştur. Bugünkü anlamda standart diye tercüme etmek lazım. Bu da talakın standardıdır. Ölçü bu. Sonra da Bakara suresinde diyor ki Allah et-talâku marratan. Bu şekildeki talak iki kere olur diyor. Bir başka ayette de fe-in talleka. Üçüncü boşadı mı artık bitti her şey. Şimdi nereden buraya geldik? Nesih'ten değil mi? Nesih'ten geldik. Yani öyle şey haline getirilmiş ki şeyde Lilat-ı şey Elem Tara suresinde var ya fecealehu ke'asfin me'kub Allah o fil ordusunu yenilmiş şeye buğday tarlasına benzet haline getirdi. Kimi öldü, kimi şey yaptı. Bizim ulema da İslam'ı bu hale getirmiştir. Hakikaten bakıyorsunuz hiç ileri tutar tarafı yok. Ayeti kerimeyi delil getiren kişiye diyor ki bu ehlül bid'ati ve dalal diyor. Bid'at ve dalalet sahibidir. Kendisi kitaplarda olmayan bir hadisi delil getiriyor. Ha onu biliyorum ben. Neyse. Şimdi nesih meselesini az çok anladık değil mi? Şu varise nasihat Neyse, o konuya girmeyelim. Nesih geçmiş kitaplarda değil, Kur'an-ı Kerim içinde de var. Geçmiş kitaplar da nesih, yani Kur'an-ı Kerim bütün kitapları nesihmiştir, Kur'an içinde de var nesih. Kur'an'da Allah onun örneğini vermeseydi biz bunu zaten anlayamazdık ki. İşte Nisa suresinin 15. ayeti, daha önceki kitaplarda bulunan rejimi nesketmiş. Nisa suresinin Nur suresinin Nur suresinin ikinci ayetinde bunu nesketmiş. Şeyde hocam Mücadele suresinde şey var. Sadaka peygamber muhabbeti. Yani bunun başka örnekleri de var. Yani şu anda Allah'ın ayetinden bir şey var. Onu da anlatmak. Cenab-ı Hak diyor ki ve lekad sarrafna fi hadel kitabi min kulli meta. Biz bu kitapta her şeyin örneğini verdik. O da bunun örneği. Bunu da görmen lazım. Kur'an-ı Kerim'de olmayan yok. Yok olan Müslümanların Kur'an'a bakmaması. Kur'an'da her şey var ama sadece Müslümanlar yok. Yani Müslümanlar Kur'an'la ilişkisini kesmişler maalesef. Hamdolsun şimdi yeni yeni bu ilişki kurulmaya başlıyor. Neyse şimdi Necm suresine devam edelim. Burada nereye geldik? Nereden buraya geldi? Emlem yünebbe bima fi suhfi Musa. Musa sayfelerinde olandan haber verilmedi mi bunlara? Ve İbrahim ellezî veffâ. Kendisine verilen emirleri tam yerine getiren İbrahim'in kitaplarından. O kitaplarda olan mü'minler olan vaadallâhu lezîne gibi. İkinci sürü kafirleri vermeyenler olan tehdit. Tabii yani o kitaplarda da iyi davrananlara Cenab-ı Hakk'ın verdiği sözler var. Yanlış davrananlara Allah'ın yaptığı tehditler var ki aynı zani Kur'an'da neyse onlarda da o. Değişen bir şey yok. Ella tezru veziratun vizra ukra mesela. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Aynı manada bir başka ayet daha var değil mi? Vela tezru veziratun vizra ukra. Öbür kitaplarda da la tezru veziratun vizra ukra varmış. Kur'an bizim Kur'an-ı Kerim. Normal öyle olması gerekir zaten. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Herkes kendi günahını taşıyacak. Ya o manada verilebilir. Şey değil, vazire günahkar diye tercüme edilebilir. Şimdi ben bu yük kelimesini, yani kelime anlamı yüktür. Ama bu yük tabi günah yükü olduğu için günahkar diye tercüme etmek doğrudur. Yani. Yanlış değil. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ Kişinin kendine ait değildir. اِلَّا مَا سَعَى Sadece kendi gayreti. Şimdi mesela ben burada eşi dostunu çağırırım. Sizden de birinize derim ki ya şöyle ben arkadaşlara yemek vereceğim. Şu yemeğin parasını sen verir misin? Verirsiniz. Ondan sonra burada ben şey yaparım böyle arkadaşlara hava atarım. Millete yemek yedirdim diye. Aslında o yemeğin sevabını alan ben değilim. Kim o parasını vermişse o. Tamam mı? Çünkü Allah ne diyor? Leyse lil insani, insanın kendinin değil. İlla maşa, kendi gayreti hariç. Birileri babasının mirasına konar, ondan istifade eder. Ama o sevap onun değildir. Bırakanındır. Yani kendin ne yaptın? O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Büyük bir servete konanla sıfır bir servete konan arasında bir fark kalmıyor. İkisi de kendi yaptığının karşılığını alacak. Baban ne yaptı diye sormayacak Cenab-ı Hak. Sen ne yaptın diye soracak. Peki hocam, mirası kötüye kullanırsan? İyiye kullanırsan iyi, kötüye kullanırsan iyi. Ama o mirası kullanarak, o mirası iyiye kullanırsan o senin işindir o. Çünkü o sana bırakılmış olan mirası kullanma senin fiilindir. Ondan dolayı sevap da alırsın, günah da alırsın. Kötüye kullanırsan günahını alırsın, iyiye kullanırsan sevabını alırsın. Yani sen kendi yaptığının karşılığını alırsın. Başkasının yaptığı o başkasınındır. Anlatabildim mi? Miras bırakan kişi. Ya miras bırakan kişinin bir sorumluluğu olmaz. Ne yapsın şimdi adam kabrinden gelsin de buna müdahale mi etsin? Hayır, o adamın bir sorumluluğu olmaz. Sorumluluk onu kullanana ait. Evet, o işi yapan tasarruf sahibi. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Zaten bunun çalışması yakında görülecektir. Yani karşılığı çıkacak. Onun için mesela ayet-i kerimelere bakın. Cenab-ı Hak şöyle. İnnel lezine amin. Ve amilus salihat. İnanan ve iyi iş yapanlar. İyi iş yapanlar derken ne mana verilir bize? Salih amel derler. Ne demek salih amel? Ne anlıyorsun? Salih amel dendiği zaman akla gelen nedir? Biz namaz, oruç, zekat falan filan. Şimdi diyor ki innellezîne âmin ve amdus salihat. İyi iş yapanlar. Salih uygun demek yani. İyi iş yapanlar. Ondan sonra bitmiyor. Ve akamus salah ve atavuz zekat. Namaz kılan, oruç da şey zekat veren. Demek ki iyi iş. Aslında iyi iş. Ya bir adama bir mal satıyorsan çürüğünü satmamak da iyi bir iştir işte. Yaptığın bir yere bir boya yapıyorsun, badana yapıyorsun, güzel. Ayakkabı boyuyorsun, güzel boya işte. İyi bir iştir. Hem para kazanırsın hem sevap kazanırsın. O zaman Müslümanın bütün işinin iyi olması lazım. Bakın imandan sonra salih amel. Yani iyi iş. İyi iş. Ne yaparsan iyisini yapacaksın. Namaz ondan sonra geliyor. Ve akamus salate ve atavuz zekat. Mesela namazı günde 5 vakitte kılarsın biter. Ama iyi iş tüm gününü işgal eder değil mi? Zekatı senede bir kere verirsin biter. Sadakayı arada sırada verirsin biter. Ama iyi iş tüm hayatı kapsar. sar. İşte bunları bu emirlere uymak niyetiyle yaparsan bu defa da ibadet olur. Hem para kazanırsın hem ibadet yapmış olur. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Yani kimse ne yaparsa onun karşılığı görülecek. Sonra Allah bunu dolu dolu karşılığını verecektir. Evfa yani tam olarak. Bir iyilik yapana ne veriyordu? 10 katını. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Onu öyle dolu dolu da karşılığını verir Allah. 10 katı, en az 10 katı, daha yukarısı var. وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى Rabbinin huzurudur her şeyin bittiği yer. Artık ahirette amel falan yok değil mi? Yani öldüm bitti. Artık orada hesap var. Ne yapacaksın burada yapacaksın. وَاَنَّهُ Huve adhaka ve abka. Ağlatan da güldüren de olur. Nedir? Yani sen bizim bazı yaptığımız şeyler kendi amellerimizden dolayıdır. Ama bazen de Allah'ın koyduğu imtihan sebebiyle birçok sıkıntılara gireriz. Bazen güldüğümüz olur, bazen ağladığımız olur. Çünkü bu dünyada Allah bizi imtihanlardan geçiriyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Şurası kesin ki sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Birazcık korku. اَلْجُعُ Açlık. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığı. Olacak. E tabi bunlardan yakının ölür ağlarsın. Şu zenginken fakir olursun, ağlarsın. Şimdi rahmetli babamın işleri bozuldu, kimse bilmiyor. Bizim fakültenin açılış töreni oldu, kalktı konuştular. Bizim buralara Erzurum'da zenginler çocuklarını gönderemez. İşte burada bir tane zengin çocuğu var, Abdülaziz Bayındır denilir. Burada herhalde hiç kimse bizim durumumuzu bilmiyor ki. Hiçbir yerde bir şey yok ama kimseye anlatamıyorsun. Üniversite bitene kadar herkes bizi çok zengin bildi ama cebde 5 kuruş para yok. 5 senede babam ancak 100 lira verdi. O da üzülmesin diye aldı. Ama herkes bizi çok zengin biliyordu. Şimdi burs alıyoruz, millet bakıyor. Aha böyle birbirlerine konuştu. Zenginler de alırsa falan diyor. Ben de duymuyorum. Ne yapayım yani? Bir şey diyemezsin ki kimseye. Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Bu bir imtihan. Allah verir de alır da. Ya ayette de öyle söylüyor. E sen bu imtihanın olacağını bildin mi önemsemezsin. Ne yaparsın? Her şeye rağmen durur. Ve 5 yıldır sabri. Sen sabredenlere müjdet. E biz de nasıl olsa bu vesileden istifadeyle fakültede öğrencilerin başkanlığını falan yaptık. Çok kimseye burs bulduk. Şunu yaptı, bunu yaptı. İyi oldu yani. İşe de yaradı. Evet. وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا Öldüren de o, dirilten de. Öldüren de o, dirilten de. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى Çiftleri yaratan o. Erkek ve dişi. Ben erkeğim diye kimsenin övmeye hakkı yok. Ya da ben kadının diye övmeye hakkı yok. Ya neyse o. Yapacağın şartlar bu kardeşim. Başarılı olacaksın. Tek seçeneğin var başarılı. O kadar. Başka bir seçeneğin yok. İmtihan şartlarını, o imtihanı yapan hazırlamış. Sana tek seçenek düşmüş başarılı olmak. Hem de öyle sıradan başarı değil. Zeki neydi şu ayet bu? İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati o son kısım için sordum ben. Şimdi şurada başarılı olacaksın kelimesi de yetmiyor. Ne diyor Allah? Hac suresindeyiz değil mi? En'am inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. 162-163 En'am 162-163'müş. 6. sure. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسِكِ Şöyle de, benim namazım ve ibadetlerim ve mahyaya ve memati yaşamam ve ölmem اِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ varlıkların sahibi olan Allah içindir. Yani benim her şeyim Allah için. Ne yaparsam onun için yatarım. Ölürsem de onun için, yaşarsam da onun için. Namaz da kılsam onun için, başka ibadetler de yapsam onun için. La şerike leh, onun herhangi bir ortağı yok. Ve bidâlike umirtu. Ben böyle emir aldım. Ve ene evvelul muslimin. Ben Müslümanların ilkiyim. Ne demek Müslümanların ilki? En öndeki. O zaman hepimiz neye çalışmak zorundayız? En önde. Birinci. Hiçbirimizin ikinci liği hedef tutmaya hakkımız yok. Bana ikincilik yeter değil. Hayır. Birinci. Ne iş yapıyorsan yap. Birinci sen olacaksın. Evet. Bezuallâri müttakîne imam ayette var. Bizim müttakilere önder. Hep birinci. Ya benim işte neyim var falan. Neyim benim değil. Sana verilen emir bu kardeş. Birinci olacaksın. Hangi işi yaparsan en iyi sen olacaksın. Hangi şeydeysen, hangi yaptığın ne olursa olsun. Sen birinci olacaksın, en önde olacaksın. Sana verilen emir bu. Asla ikincilik yok. Bütün gayretini göstereceksin. Yarıştayız. Evet, yarıştasın ama birinciliğiyle kimseye kaptırmayacaksın. Öyle şey yok. Şöyle sürekli geriye falan da bakarsan arkadaki seni gitse. Tabi şey, kapı açıldı artık yaraya tarafına gelir. Tamam. Evet. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى O çiftleri, erkeği ve dişiyi yaratan o. Nereden yaratmıyor? مِنْ نُطْفَةٍ نُطْفَةً İkisinden, ikisinin de kaynağı meni işte. Aynı şey. Kimsenin kimseye üstünlük taslama hakkı yok. اِذَا تُمْنَا Atıldığı zaman meniden yaratılır. وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْاُخْرَى Bir kere daha insanları yeniden diriltmek Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani Allah insanları bir kere daha diriltecektir. وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى İnsana zenginliği veren de o, fakirliği veren de. Nasıl olur? Geçen hafta okuduklarımız ışığında söyleyin. Yani çalışmayan bir şey yok ama imkanlar neyse onu kazanır. Yani sen şimdi çalışmazsan, tarlanı sürmezsen ya da şöyle söyleyeyim, üretimi yapmazsan yapacağın hiçbir şey yoktur. Ama yaptın üretimi, müşteri çıkmadı. Çıkmayabilir. Ya da tarlaya tohum atmazsan, sürmezsen hiçbir şey elde edemezsin. Ama gereken her şeyi yaptın. Bütün görevlerini yaptın. Çok da güzel ürün aldın. Bir dolu vurdu. Yani Cenab-ı Hak vermese olacağı bir şey yok. Ama sen vazifeni yap. O zaman öbürü imtihan. Onda da sabırlı ol. Yürü, devam et. Hedefine doğru devam et. Gevşeme asla. Hep birinci olmaya devam et. Zenginlik veren de, fakirlik veren de olur. Yani şartları ona göre ayarlar Allah-u Teala. وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى Şi'ra yıldızının Rabbi de olur. Bu bir kabile böyle bir yıldıza kapıyormuş. Yani sizin en üstün, en önde gördüğünüz ne varsa hepsinin sahibi olur. Allah bizim de sahibimizdir. Herkesin sahibidir. Her şeyin sahibidir. O zaman hiçbirimiz sahipsiz değiliz. Ya öyle diyorsun ama kardeşim bizi kimse desteklemiyor ki. Bizim yok yok yok. Öyle deme. Senin Rabbin var. Sen Rabbine kul ol. Dünyada ondan daha zengini yok. Öyle değil mi? Ondan güçlüsü yok. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Bir de üstelik her yerde var. Sen durumunu senden daha iyi biliyor. Yani bütün imkanlara sahipsin. Hiç şikayet etmeye hakkın yok. Birinci olacaksın. İkinci olamazsın. وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَنِ الْعُولَى O ilk adı helak etmiştir. Yani önceki el-evvel, el-ûlâ değil mi? Önceki ad kavmini helak etmiştir. Ve femûde sonra semûdu. Fema ebkâ bir şey de bırakmadı. Yapsi geçti gittiler, hiçbir şey kalmadı. Ve kavme Nuh'in min kablu, daha önce Nuh kavminde helak etmişti. Yok oldular. Yani yanlış yapanların yanına bir şey kalmıyor ki. Dünyalar da gidiyor, ahiretler de gidiyor. İnnehum kânû hum azleme ve atgâ. Onlar çok yanlış iş yapıyor, çok taşkınlık yapıyor. Vel mu'tefikete ehve. Şimdi mu'tefike kelimesi altı üstüne gelen de var. İfk kelimesinden düşünürsek, kendi yalanlarına kendileri kanan insanlar. Şimdi ifk, iftira demek. İtifak da, yani kendi kazdığı kuyuya düşen, kendi yalanına kendisi inanan adam. Peygamberlere karşı yalan uyduruyorlar. Sonra o yalanlara kendileri inanıyor. Ve çok kötü durumlara düşüyorlar. Yani kendi kişilikleri alt üst oluyor. Ya da ülkelerde tabii şeylerle de alt üst oluyor. Ülkeler. Cenab-ı Hakk'ın verdiği cezayla. Evet, o alt üst olan ülkeleri ya da alt üst olan insanları da aynı şekilde yaptı. Gaşşâhâ mâ gaşşâhâ. Onları örten örttü. Bu çoğu toprağın altında kaldı. Zaten hepsi toprağın altında kaldı. Ya öldü gittiler. Şimdi Nuh kavminden kimi tanıyoruz? Ya da Mekke'de Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı çıkanların hangisinin yaşayan bir, hangisi yaşıyor? Hepsi gitti işte orada. فَبِئِيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى Şimdi sen Rabbinin hangi nimetinden şüpheye düşüyorsun? Yani bir elinde bir nimet var mı Allah'ın vermediği? Elinde avucunda ne varsa hepsini Allah'a borçlusun. Şimdi her şeyi Allah'tan alacaksın ama emir almayacaksın, olur mu? Allah sana her şeyi verecek fakat senden bir şey istemeyecek. Başkasının sana verdiği bir şey var mı ki başkasına hizmet ediyorsun? Hâdâ nedîrun. Bu bir uyarıcı. Minen nüziril ule. İlk uyarıcılardan. Yani eski peygamberler neyse bu da öyle. Ya da Kur'an-ı Kerim'e göre şimdi uyarma yapılıyorsa eski uyarılar neyse bu da aynı şekilde bu uyarmadır. İster uyanırsın ister uyanmasın. Senin bileceğin bir şey. Ezifetil azife. O yaklaşan yaklaştı. Mesela bizden öncekilerin hepsi artık öldü gitti. Bizim de her an ölmemiz söz konusu. لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفًا. Mesela kıyameti, o büyük yokluğu, ölümü şey yaparsak o da yaklaştı tabii. Her geçen gün kıyamete daha çok yaklaşılıyor. Ama aslında biz öldük mü zaten kıyametimiz kopmuştur. Ondan sonra ister ne olursa olsun yani ne olacak. Bizim için değişen bir şey olur mu? Ben öldükten sonra ne olursa olsun benim kıyametim kopmuştur. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشْفَ. Allah'tan başka bunun bilgisini ortaya çıkaracak kimse yok. Yani hiç kimse bunu bilemez. اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعَجَبُونَ. Şimdi siz bu Kur'an'dan dolayı şaşkına mı çeviriyorsunuz? Allah Allah nasıl oluyor falan mı diyorsunuz? Ya da bu söz sizi şaşırtıyor mu? Kıyametin olması, insanların yeniden dirilmesi, hesap verecek olmaları sizi şaşırtıyor mu? Allah öyle şey mi olur falan mı diyorsunuz? E bir düşünün bakalım. Başkası zaten olmaz ki. وَتَضَحَكُونَ. E şimdi hep bu var. Bu bir sürü yanlış işler yapmışsınız. E ilerisinde de bunun hesabı verilecek. Hala gülüyorsunuz. وَلَا تَبْكُنْ ve ağlamıyorsunuz. Başınıza gelecek olanları düşünün de ağlayın. وَاَنْتُمْ سَانِدُونَ. Öyle dikilip duruyorsunuz. فَسْجُدُوا لِلّٰهِ. Öyleyse Allah'a secde edin. وَعْبُدُوا ve ona kulluk edin. Başka bir şey yapmayın. Şimdi biz de biraz sonra secde yapacağız. Şimdi secde ayeti bu. Yani yapacağın o Allah'a kul ol. Başka bir şey yapma. El-Fatiha.